خفافا وثقالا دا معنی خفاف معنی چې تاسو سپک یاست، معنی که اسلحه والا یاست که اسلحه والا نه یاست هغه سړي اوږې سپکې دي، اسلحه نشته در سره. وثقالا که درانه یاست معنی چې اسلحه لرې، د هغه ستا سره خپل اسلحه او دا شیان در سره دي، چاته دي پاپه وکړې یا پر بل تعرض به وکړې. نو خو سپر و توره به په هغه وخت کې ونه دا شی به کار یادي. نو سپر خو نو دوه قسمه ده، لکه ډېره کم سپر هم دي لکه موږې یو لوی غټ لرګی، هغه چې و هغه د توره دپاره کار یادي. دا رقم دی به دواړه جوړه زده کوله، توره بیا داسې څوک په وه په دا بل سپر چې دي دا دغه څه د اوسپنې به و په دا یې د بل توره ګرځول. یو بیا سپر دا رقم دي لکه د ډوډۍ ته بخۍ، هغه چې بیا دی د غش په مقابله کې کاریږي، چې غش و د دی د دې خواته ځان پناه کوي، لوی غټ داسې په دا مابین څه د نیولو ځای لري. دا دواړو ته موږ سپر وایو. نو دلته چې دی الله پاک وایي که اسلحې والا یاست، چې ثقال یاست، درانه یاست، شیان در سره دي، که خفاف یاست، دغه څه ځای یو سر دوه غوږه روان هم سي دي خو راووځي راځي. نو بهرحال دا خو د دې دغه ترجمه خبره سوه، د خفاف او د ثقال چې دا درې سره قسمه ترجمه سوې دي. آیات ته راځو، انفرو راووځي، نفور وکړي، خروج وکړي. خفافا په داسې حال کې چې تاسې سپک یاست، معنا ځوانان یاست، و ثقالا قدرانه یاست، زاړه یاست. یا دا معنا خفافا چې سامان نه لوي چې در باندې بار، ثقال چې درانه یاست، خپل اسباب در سره دي. نو چې راووځي څه وکړي؟ وجاهدو، هم راووځي، وجاهدو او جهاد وکړي. به اموالکم په مالو خپلو، و انفسکم په ځانو خپلو، فی سبیل الله په لاره کې د الله تعالی جهاد وکین. خپل مال هم مصرف کړه، ځان یې هم مصرف کړه. ذلکم، دغه کار چې دا جهاد راوتل دی، دغه کوم وتشته وایم یې مؤمنان، خیرون دا ګټور دی لکم ستاسې دپاره، هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې. د دې دنیا دپاره ګټور دا دی، نو بره به دښمن نه در باندې زده کوي لکه اوس چې پر موږ زده کوي. بره به د دښمن د سو څخه خلاص چې شرطونه در باندې ږدي، یوه روپۍ په سل روپۍ سود باندې درکوي. نور چې دی درته وایي هغه رقم کوي، خپل مؤمنان په عذابه یې دی خوشحاله کوي. مؤمنان ورته بنجانه یې ویې یې وژنې، چې په پټ هغه شکریا ادا کړي چې یاره شا بس اوس چې خدمت وکړي. دا اوس ملکونه اسلامي ملکونه دي چې د کافر دپاره هر څه وکړي وکړي، په پای کې دی بېرته دا ورته لکه مناسبه چې واغس کار نه دي کړي. بابا اوس دی څه وکړي، چې شي ګرد یې دام کې ګرد مړ کې، بیا وایي چې مناسبه واغس دې نه وکړل. نو دا کار ولې کېږي؟ خو مانه خو موږ جهاد پرېښوي، اوس موږ دپاره خیر نشته، د دوی غلامان هر څه چې راکوه هغه به ورسره کوي. نو ذلکم، دغه کار چې راوتلو جهاد یې، خیر ګټور دی لکوم تسر په دې دنیا کې هم د عقبه ګټه ښه. نو د شکه وتلې ده چې د مجاهدین او شهداو دپاره کومه نازل دي، هغه بل چاته نه ورکول کېږي. ان کنتم تعلمون، ان کنتم کچیر تسیاس تعلمون، پوهیږي که مو دماغ کار کوي په دغه کار کې ګټه ده. دا چې ته ورته آرام ناست یې، د صبره کار واخله، د صبره کار واخله، د صبر تر څه وخته پورې. بالا چې ګرد ښځې مرا څه بوځي، لا د صبره کار واخله تر پای پورې. الله وایي که پوهیږي ګټه په دغه کار کې در راووځي، ګرد د یوه مخه څه ورته ودرېږي. تر دې ځایه پورې خو دا خطاب و مؤمنانو ته سو. دا پسې چې لو کان عرغدا قریبا، دا دغه ځایه څه نوباره چې دی د سوره تر پای پورې چې ځي، د دغه نورو خلکو چې دي چې معنا منافقان و، دغه په تردید خلق و، دغه حالات رقم رقم بیانیږي. نو اوس دغه خلق چې دغه زوی تبوک شروع کېدل، دا د مدینه کې چې اوسېدل، چې د پیغمبر علیه السلام په ماحول کې و، چې د امر ورته کاوه، دا تفسیر وایي وایي دا تقریبا شپږ رقم خلق و. باره په دا اوس کې د روکانه څه چې ونهسي، باره د دغو شپږو رقمو په باره کې چې دي، نو ګای د یوه بیان، ګای د بل بیان، ګای د یوه بیان، ګای د بل بیان. خو دا شپږ قسمه خلق. اوله ډله څوک؟ اوله هغه ډله و چې هغه کامل مؤمنان، وغو کردو مر د جهاد لپاره آماده او فقط د پیغمبر امر کې غوښ نیولې، چې ما زبر راغ اوس دې درګور دې مخه بر چپک ولاړ بر الله دې خدا. دا یو دارو مؤمنان چې دا کامل و، او بلا تردد و بلا شک و شبې د جهاد لپاره آماده و. دوهمه ډله هغه و چې وغو د نبی علیه الصلاه والسلام متابعت خو په خروج په اوتو کې کاوه، مګر ورده ورده څه شک منو چې ولاکه چې ولاړ سم که نسم. ولاړ مؤمن خو دی، په تک شک من دی چې زه به نو ولاړ سم که نسم. هغه اوله ډله خو مؤمنان وه، هغه د شک او تری ما زه ږغ غوښتی بالا د ده کار بس جوړ دی روان و. هغه هغه یوه ډله وه. دوهمه دغه ده چې مؤمن دی، مګر دلته خو دا کار مال د سختي وخت و، دغسې د ګرمۍ وخت و، دلته د حاصلاتو وخت و. برای ویاره چې زه پاته سوی وای، بیا ویلیانو چې نبی علیه السلام دلته څنګه پاتېږي؟ زړه نا زړه و، خو چې پیغمبر تلي ورسره ولاړې برای کار پرېښوه، که داسې نه و چې منافق مؤمن و. دا دوې ډلې د چا شوې؟ د مؤمنانو سولې. یو سمدم ولاړ ګرد عمر آماده، دا بل نو کې شکمن و چې ولاړ به سم که به پاته سم، خو آخر ورسره ولاړې د پیغمبر سره. دا یو دوې ډلې دغه شوې چې دا هم بیانېږي ترڅ کې. بله ډله درېیمه دا وه چې هغه مؤمنان وه، د نبی علی صلوات و سلام سره چې دی تاګه زړه غوښتي خو عذر یې درلودي. د عذر عذر واقعي عذر د هغه عذر پر بنیاد باندې دی پاتسي و نه وتللی. دا یې درېمه ډله دی مؤمن تاګه زړه غواړي خدا دې چې عذر لري واقعي معذور دی ګور دی د مثال په تور کې تاسې په خبره پوهیږئ. لوی تی بنیوري دی نو دا ته درته وکړه علاقه پورې بیا چې د شوار روزو مزال دی. نو دا درېمه ډله سلرمه ډله هغه و چې دوی عذر نه درلود و مؤمن د پیغمبر سره ولاړ هم نه فقط کهالی سبب بس راحت طلبه سړی ځمه د خیر سره ته و د دور دور دور داسې نه دی چې منافق دی یا کافر دی سم د مؤمن دی او دا دی چې عذر هم نه لري بس کهالی د ته و د ته و د په ته و د کې بر ولاړ فوج ځنی لشکر ولاړ دی کړه په مدینه کې پاتې شو وروسته ارمانم برکه و چې کښې ورسره تللی به دی نو څه جوړ کړ یوازې په مدینه کې ګرځې ګرځې نه ځوان ستنه سپین ټرې ستا تللي دي. نو دا څلور سره ډلې د چاوې د مؤمنانو وي ګوره یو قسم هغه چې بلا تردده ولاړ بل نو کې تردد شک کاوه خدا و چې د مسافر ولاړې ووتې بخت حساب بل هغه چې هېڅ عذر یې نه درلودی بې له عذره څخه چې ودی دغه فقط تکاسل یې سبب پاتې شول. بله ډله هغه و چې عذر یې صادق و چې پاتې شو دا څلور سره مؤمنان و. بله پنځمه ډله چې د هغه منافقان و چې نه عذر درلودی د جهاد سبب ام کېدله جوړې ام نو ورسره نور وخت خو بیا له یو رقم یخ سایته کې دی دوری ویسه ځان به پټ پټ کړه دلته برملا خبره ښکاره شوه چې بل ځان د کوم ورور ځان نه ځم خو د نه عقیده درلوده نو ورسره ولاړې پاته هم څه د عذر مزر خبره نه نفاق دغه برملا خلکو ته ښکاره شو. دا یو ډله د منافقانو. بله شپږمه ډله چې د معنا په دا منافقانو کې دا پنځم و شپږمه ده. بله بیا دا د منافقانو ډله هغه مور سره ولاړې ودرځي دی بیا د پاره تجسس ولاړې چې کې غنیمت وګټي په غنیمت کې خو مور سره کنه حالات خو به معلوم کې کفارو ته به وایي چې دغه رقم چې مونږ کوي معنا کې کوشش کړي هغه کفارو ته به آر ورکړي د کار جاسوسي و ام په پوښ کې دی روان دي درسره. نو دا شپږ قسمه سوال نو د مؤمنانو خطاب کوم دغه دی چې الله پاک خطاب عام کوي چې بر راووځي درځي داسې استفاره ګټه ده. دغه نور دغه منافقان د بحثونو نو ام ډیر ډیر په دایته کې راځي ګای دی یو ډلې منافق ګای دی بل او مؤمنان څلور ډلې به ګای دی یو مؤمن بیان ګای دی بل مؤمن ګای دی یو مؤمن ګای دی بل مؤمن. نو څلور د مؤمنانو ډلې سمې استما تقسیم کړي دی د منافقانو سمې منافقان دغه د باور چې یو دانه پاتې سو هیڅ عذر نه درلودي سترګې د خلکو به سترګې د ټکی کړي مانه دا د کیسې په خونونه تخنیر دا غسبر نه در سره زم زنه زم خو ته د نه اقتدار درلو د نه دا خوشو چې نبی علی سلام کامیاب شي ادا ښکاره شو. دا بل منافق چې بیا ونه کوي د جنگ د جشن طاقت درلو دی خو لاړی د جاسوسي په غرض باندې ولاړی په شغ غرض نه دی تللی. نو اوس دا غزا د منافقانو بحث مو شروع کیږي د سلام وای وای لو کان کچیر وای دا دغه منافقان دي چې هغه دې ته بهانه کوله دور وېستې ځان کاوه دې بره پاته کېدو چې زه غوښتي یا سم د مرملا د مثال په تور پاته سمې پاقې و لو کان علاوه کچیر وای عرق دن سامان و غنیمت قریبا نږدې وای دلته که داسې نږدې چې معنا یاره په دې کې خو ډېر اموال شته په لاس راځي مسلمانان کامیابه کېږي که دغه رقم وای و سفره او سفر هم وای قاصدن درمیانه دغه نه لري نو نه ویل کده ته بو کلا کچ د شپو شپو مزال دی پر پرو سړی په کوای نسینو او ګرد اصحاب پر پرو وسورلین دون نه وی نو کالا وی کې سفر لږی و درمیانه وی دا یا او بل عرض سامان یو څه قریب ای لاس ورته رسیدای چې غنیمت په لاس راځي لتبعوک لتبعو دی بخم خام تابعت کړي کستا چې تاب شي اخته چې مدرسه راځي ولا کا پاتس وی در سره تلی بابا زایم لږی دی معلوم په لاس راځي نو چې دوه خبر سره جوړای چې مزای لږی دی استړی کېږي او هم مال په لاس ترځي نو ول پاتې جوړ سره بلاس په تیاره ګټه الله دا غس وی لو کان کوای عرغدن سامان سامان دغه په غنیمت کې خلق نس قریبا نږدې دا معنی چې لاس په اسانی ور رسیدلې دا سامانونه وي جرز نه راټولې دای و سفرن او دا سفرن سره کم وای قاصد در معنی اقتصاد معنی روي ته ویل کیږي په خپل ژوندۍ کې نو قاصد در معنی سفر چې سره ډیر نستو معنی کې د سیمنې چې د کور سره دستي نو در معنی نو کې وتل خو غاړي خو به مشقتې لتبعو دی بخم خاطه بیا داری کړی کته کستالر ولیکن خود ته وسه پیښه د چټالو دی وشاته څوک ځان ځان پاته کی ولیکن دون خبر د بعدت لرس علیهم فرضی الشقه تو دغه ټوټه د چا د سفر شقه د یو شی چکلی او ټوټه ته ویل کیږي. نو هغه د سفر ټوټه چې معنی سړی ستړی کی غرنی علاقه یا دشتی علاقه یا چولی وبنی پر لارې باندې دغه ته نو بره شقه وای معنی هغه ټوټه د سفر چې ډیره د مشقت څخه ډکه ده. نو ولیکن دون خبر د بعدت ډیره لرس علیهم فرضی الشقه ته تو دغه ټوټه د سفر دغه مسافت د سفر دا ودی ته ډیر لږ ښکارا سو چې اوه مدینه او تبوک او غدی د شام پر بارډر باندې دینو دا به ته څنګه ځې نو دا په دا خاطر نه در سره ولاړل چې سفر به خدمت مشقت سره ډک دی کنه دوی خپل څو شرط دي چې دوه شرط پر ځای وي چې یو مال لا سره رسیدل بل سفر نشي دی وي دلته خلا د مال خبره یا ای نه خو سفر ډیر ورته معنی غوا شرط نه دی پر ځای یو پر ځای دی یا نه دی نو دوی نه ځي وسيحلفون بالله الا فقط دي حال بسرت بياني ويتخب ولاد شي دا اخوا چراس بیا دي تا ته قسمون اخلي چ قسمي ور سره و نه مانی دا وسيحلفون في شنگوي دا الا فقط ورت کی چ بیا راس بیا ته د قسمو ته غوژ ونس بربونو بیا در توای گای به طلاق تر ته اخلي گای به در توای چ فوال بالله تلا ثم بالله چ و منو نو میکد اس خاطر مخنه گردی د کنه ز در سره تلم الا دا د قسمو خبر دي تر سره شو وسجر دي يحلفون شدي بقسم واخل بالله فعلى عز وجل دي بقى لو ترى بدير سخت سخت قسم وشاهدك څنګه لو استطعنا كثير مشتاقات در لوتاي چې لازم مخ یو خاطه ګرځ یاده از ما وسره سيداي لخرجنا مش به وتلي وي معكم ستس سره خام خادر سره تلو نو چې څه چې بيخين ول هي تشلاسته من دشمنونه نه کېدل چې راسه بل دی دا چې مون درته کوي يهلكون انفسهم الا ويهلكون دي هلاكي انفسهم خپل ځانون دا خلق خپل ځان هلاكي په دوی معنا یو خدای د رخ مستحق کی ځان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې درغه نازک دي پاکی شنو نو دا اخروی تاوان دي دنیوي تاوان نه دي خود دل تم بر اخر څه وخت کړو بده پټ پټ کیږي خلص واکې خود د ګرد مؤمنان او د رسول د ګرد بره بزنی کی ریاده او یاده د خو برکه د علاقه مغلوب وسوله چې مسلمان تر چا لاندې کیږي در بل چا در تسلط لاندې کیږي خدای هم لاندې کیږي هغه دی خوم د مدینه دغه بده ځنی بس و یا چې برز مش سردا او نه کی خو ګرد به نو ګور څه چم پکې جو یو دې کو ندی هلاک یی انفس خپل ځان ځان په خپل و هلاکت ته اچي ځان خپل و بربادی تور کیم د دنیا په لحاظ د اخرت په لحاظ والله الا فاق يعلم علم لرج انهم دي لكاذبون در وخنات الا قسم په در واغدي يس عذر نه در لودي د صفاتيج دای پيشن گو يور ته وکړه چې راسه قسمون اخدي دا قسم خاره وي فاتك الله پر دي علم لري يعني معنا الله شاهد يور کې دي کاذب دي عذر نه ود د قسره نه وخښ لکه ما لا يوا دل چې وچ بار استر کې چې سپي نه کړ پاتس دور وي سخه باندې کوي مګر باندې الله ورت کې باندې نه دي نه باندې فسي بل خبر دا و چې دلته ځيني ځيني منافقان چې د نبي عليه صلوات و سلام تلي بارا چراله څه عذرونه پیش کړ پیغمبر علی السلام السیدی چې عذر لري نو مر سره ځه دی بارا خوشاله شه ورغه د خپل اجازه را کني په ځکه خدای چې نبی علی السلام فلی اجازه نه کوم راځه ام نتلی مالغه شوخ چش مو منافق خو ام نتلی دلته چې د څنو کې بانه شروع کړل هغه بانه نبی علی السلام قبول کړل چې د عذر پیش پیغمبر علی السلام بس مزه الله پاک نبی علی السلام ته نه کده د عذر قبله نو وس خو دې زندونه خوشاله خصوص ادي نبی علی السلام خپل اجازه راکړه تا ورته یو چیز ګر سره اجازه نه درکوم چې دې شزه جلسو یا ګردو دې دلې پیغمبر اجازه نه درکوم دې فاتش دغه باندې خو بنو خلکو ته نه وای جوړه دا سر خو یو بنو نه وای نصیب ما تخپل نبی علی السلام تخپل خپل اجازه راکړه فاتش کني چې اجازه نبی علی السلام ورکړ دې تلې خو نه تلې بره خو بنو شر سوا وای ذلیل خو به وای وس د فردا ذلت باندې نو کې فردا اورد وای ما ته خو دې اجازه راکړه الله نبی علی السلام ته یو قسم تنبیه ورکی چې ما افکرې خو میه کنه دغه کار دی خلاف الله ولا کار چې تا وکړې ته به نه وای وای چې شر دې ورته چې یا هیڅ یو درنه نه درځه چې دې رسوا سوې وای دس الافاک وای ګور عفا عفو کرده الله الا فك عن كستاس اخي محمد عن كستاس ثمنه يعني دتي عن سهو كده سهو سخستا دا سهو تا وکړه لمنا خلاف اولا کار دی وکي په دغه کې ته سهو وسو عفا عفو کرده الله الا فك عن كستاس اخي محمد ولي ولم اذنت له يطاخ مش كعطور تواور ولا چ معنا ما عاف کو يا سيدي د سنيش ته خوا بده کې چې من او د څنګه کار اس يلا ما معاف کړه مگر د سيدي لم اذنت تا ودي اذن اجازه ور کول له مو ديته دا به نو کول حتى يتبين حتى د پاره د جه يتبين چې اشکار اس وي وي لکه ستادر څوک الذين اغه کسان در تشکار اس وي صدق او غور شکا وي په دې خپل ایمان کې چاغه دغه واقعي مؤمنان چاغه خو د سرتي نو د دوه د منافق په فرق سوي

یو لاړ سه بیرته بیا روان سه بیا د نیمه ګړۍ ولاړ سه بیرته راوګرځېږي برخل به ته اوس که یه چشي چې ولاړ سه راسې ولاړ سه راسې دی هم دغسې متردد دی زړه کې د شکه ډک دی خو پر نبي علیه السلام ایمان نه لري په ورځ آخرت یې نه لري خو شکمن دي په هغوی کې خورۍ پسته په کښې کې دلته په دا تګ را نه تګ هم دی متردد دی چې اوس ولاړ سمه نو خو عقیده نه ورته لري بیا عقیده کار سړی کولی شي خو نیکي شوکې نه پر راځي وایم چې نه سم لاړ خو رسوا کېږه ګرده چې پېژي دا زوی مړي کاپر دی را خبرېږي ګرده خله نو دی په دا ریب کښې پسې متردد دی په تګو نه تګ کې پراتېږي نو انما بشک یستأذن اجازه غواړي که ستا څخه ای محمد الذین هغه خلک یې غواړي لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري بالله پر الله والیوم الآخر پر ورځ آخرت ورتابت او شک ریب کړی دی قلوبهم زړو د دوی په هم دوی پیری بي په دغه خپل شک کې چې دا په زړه کې لري د ایمان په باره کې یترددون متردد دي متحیر دي چې زه اوس کومه خوا وکړمه کومه پله ټینګه کړمه د مؤمنانو خوا ټینګه کړمه که د کافرانو خوا ټینګه کړم په دواړو کې دی خپل ځان ته ضرر ویني ما به د کافرانو خوا ټینګه کړي هغه بیا پله مؤمنان کامیاب سنو به څه کوې یا وایي ما به د مؤمنانو خوا ټینګه کړي که کافران کامیاب سنو بره بیا څه کوي چې په زور سره ورته وایي چې زه ستاسو پر خوا هغه وایي هغه ته په زړه کې نه وې راوتلی نو دی متردد دي په تګو نه راته کې دغه رقم دي نو دغه شپږ ډلې وې چې مال دغه نو چې دي دلته چې ذکر سوې څلور یې د مؤمنانو وي د هغو په باره کې ما یاتونه راځي دا د مؤمنانو ډلې چې ذکر سوې دغه دوې د منافقان وي د دې په باره کې ما دي ځای ځای آیات علي په کښې کرارې چې الله پاک وایي چې دا کسان دغه دي چې نه ایمان په خدای لري دې په ورځ باندې د آخرت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.